ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج 23 رمضان المبارک 1434 ہجری کا دن اور جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں. 2 اگست 2013 ہے اور یقیناً ابھی انشاءاللہ جمعۃ الوداع ہونے والا ہے. آج درس قرآن کے حوالے سے جو موضوع میں نے سلیکٹ کیا ہے اس کا عنوان ہے فکر آخرت کا بیان سورہ السجدہ کی روشنی میں. فکر آخرت کا بیان سورہ السجدہ کی روشنی میں. فکر آخرت کا بیان سورہ السجدہ کی روشنی میں. سورہ السجدہ پارا نمبر 21 میں سورت نمبر 32 ہے اور اس سورت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کے ساتھ خاص محبت فرمایا کرتے تھے. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے والے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ السجدہ کو تلاوت فرمایا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ الدہر کو. اور اس کی خاص وجہ تھی کہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے تذکیر اور نصیحت کا دن رکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کو ہی تذکیر سے شروع کرتے تھے نصیحت کے ذریعے. اور یہ سورت جسٹ 30 آیات پر مشتمل اور 3 صفوں پر مشتمل سورت ہے لیکن الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات میں سے ایک اہم ترین خطبہ ہے. اور قرآن پاک کی جتنی بھی سورتیں ہیں یہ اللہ کے خطبات ہیں. قرآن کا جو سٹائل ہے وہ خطبے کا سٹائل ہے. یہ اس طرح سٹوری بک نہیں ہے کہ جس میں ہوتا ہے ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے یہ تھا وہ تھا وہ تھا. اس طرح کی ایک آدھ سورت ہے قرآن کے اندر, سورہ یوسف ہے یا سورہ قصص. باقی قرآن کا اسلوب یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن اوریشنز ہیں, اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے. ہر سورت ایک پرفیکٹ خطبہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ خطبے کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ بڑا اگریسو ہوتا ہے. اس کے سٹارٹ میں تمہید بنائی جاتی ہے, پھر درمیان میں مختلف باتیں کر کے اصل موضوع کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے, اور پھر خطبے کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ کنکلوڈنگ ہوتا ہے تاکہ بات بالکل آڈینس تک صحیح طریقے سے پہنچ جائے. تو ظاہر ہے خطبے کا سٹائل ہے تو پھر اس میں جوش بھی ہوگا. صحیح حدیث ہے, ظاہر ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2005 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے, آپ تقریر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بیان فرماتے جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. بالکل اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علی رضوان کو آخرت کے دن کی تیاری کے لیے تیار کرتے. اور ہر خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمایا کرتے کہ لوگوں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں. یہ اسی حدیث میں موجود ہے اور پھر اسی حدیث کے آگے وہ مسنون خطبہ چلتا ہے جو میں نے شروع میں پڑھا. کہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے زیادہ ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں، وکل محدثۃ بدعہ، اور تمام نئے کام بدعتیں ہیں، وکل بدعۃ ضلالہ، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، وکل ضلالۃ فی النار، اور یہ گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں، ولیعوذ باللہ تعالی. یہ پوری وہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الجمعہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2005 نمبر. اب ہم اس سورت کی طرف آتے ہیں اس تمہیدی گفتگو کے بعد. میں کوشش کروں گا کہ بس ترجمہ اور مختصر سی تفسیر اور جو اس میں کرٹیکل احادیث ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں وہ بیان کروں تفسیر بھی رائے کرنے کی بجائے، تاکہ یہ 30 آیات ہماری جو ہیں وہ باقی بچ جانے والے ٹائم میں مکمل ہو جائیں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو، یہاں جتنے بھی 100-150 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر صرف اس ایک سورت کو لے کر اپنی زندگی پر اپلائی کر لیں اور یہ دعوت لے کر اٹھیں، تو کوئی بعید نہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس امت میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے. لیکن اس امت کی تباہی کی وجہ اس کتاب اللہ کو چھوڑنا ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کرے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا. تو ہماری ذلت کی وجہ اس کتاب سے دوری ہے. تو ڈاکٹر اقبال نے بالکل اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ انہوں نے اپنے ان اشعار کے اندر کیا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہے، یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا اترنا اس میں کوئی شک ہی نہیں اس ہستی کے جانب سے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. ام یقولون افتراہ، کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر نے خود سے ہی جھوٹی کتاب گھڑ لی ہے، یہ ان کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے معاذ اللہ. بل هو الحق من ربك، بلکہ نہیں یہ تو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، تاکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈر سنا دیجئے اس قوم کو کہ جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا پیغمبر تشریف نہیں لایا، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو پیدا فرمایا. اب یہ ایک جملہ ہے، لیکن اس جملے پر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں چاہیے کہ کتنی بڑی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ ہی نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. اس وقت صرف اس زمین پر 2 ملین سے زیادہ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ، 20 لاکھ سپیشیز. گھوڑا ایک مخلوق، گدا دوسری مخلوق، کوا تیسری مخلوق، چیل چوتھی مخلوق. اس طریقے سے اگر شمار کرنا شروع کیا جائے تو نباتات اور حیوانات کی ملا کر 20 لاکھ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں، اور ہر مخلوق کی تعداد آگے اربوں کھربوں میں. صرف روئے عرض پہ کیڑے اتنے ہیں کہ زمین پر بسنے والے ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، 6 ارب سے زیادہ انسان ہے، ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے. اس طریقے سے کیڑے الاٹ کرنے شروع کر دیے جائیں تو زمین پر انسان ختم ہو جائیں گے، لیکن کیڑے ابھی بھی باقی ہوں گے. یہ صرف حشرات الارض کی تعداد ہے. اس کے علاوہ باقی مخلوقات، یہ تمام کی تمام مخلوقات کا پیدا کرنا، پھر ان کے رزق کا اہتمام کرنا، یہ اتنا کمپلیکس فینومینا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، سارے فرشتے مل کر کسی ایک مخلوق کا یہ سسٹم نہیں چلا سکتے. اس پہ میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. آج محل نہیں، آج سے دو سال پہلے ہی رمضان المبارک کی نشست تھی یہیں پر، مسئلہ نمبر 59 کے نام سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر وہ اپلوڈ ہے، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت. اس میں میں نے سورہ قاف کی ترجمہ اور تشریح بیان کی تھی ایک گھنٹے کے اندر، جو صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کی تقریر سورہ قاف ہوا کرتی تھی، 26 پارے میں دو نقطوں والا قاف، 45 آیات کی وہ سورت ہے. اس میں میں نے یہ سارے دلائل ذکر کیے ہیں کتاب و سنت اور جدید سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں. آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، کیونکہ آج موضوع جو ہے وہ فکر آخرت کے حوالے سے ہے. فی ستتی ایام، اور یہ سب کچھ اللہ نے پیدا فرمایا 6 کے اندر. اب یہ 6 کی لینتھ کیا ہے، یہ اللہ تعالی کے علم میں ہے، یہ ہمارے والے 24 والے دن نہیں ہے. ثم استوى على العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا حقیقی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا. افلا تتذکرون، کیا اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ حقیقی دوست، حقیقی پشت پناہ، حقیقی مشکل کشا صرف اللہ ہے، اور حقیقی شفیع بھی وہی ہے. اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورج کو ہمارے اس کرے ارض میں زندگی کا بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے. یہ ساری دنیا کا نظام سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. سورج کی وجہ سے ہی پودے فوٹو سنتھسز کے ذریعے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، زیائی تالیف کے ذریعے. ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. گندم بھی اسی سورج کی روشنی کی وجہ سے تیار ہوتی ہے. پوری دنیا کا جو فوڈ سرکل ہے، چاہے حیوانات ہوں، چاہے انسان ہو، اور چاہے نباتات ہوں، سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. سورج کی وجہ سے ہی سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، بخارات بن کر اڑتا ہے، اور وہ پھر گلیشیئرز کی فارم میں پہاڑوں پر سٹور ہوتا ہے. اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتنے پانی کو سٹور نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو سورۃ الحجر کے اندر کہ ہم نے کیسے یہ بڑے بڑے گلیشیئرز، اتنے بڑے سٹوریج ٹینک بنا دیے ہیں جن پہ پانی سٹور ہوتا ہے. پھر اسی سورج کی روشنی سے وہ پانی پگھلتا ہے، اور پھر دریاؤں کی شکل میں، اور زمین کے اندر بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں، اور یہ پانی، یہ سارا لائف سائیکل پانی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ سورج. سورج کی وجہ سے ہی ہوائیں زمین پر چلتی ہیں، سورج کی وجہ سے ہی موسم تبدیل ہوتے ہیں. تو سب سے بڑا مشکل کشا تو پھر سورج ہے، کوئی شک ہی نہیں. لیکن بھائیو، مسئلہ مشکل کشائی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مشکل کشا چاہے کوئی بھی ہو، اس کو پکارنا شرک ہے. اگر میں کہوں گا المدد یا سورج، میری مدد فرما، تو میں مشرک ہو جاؤں گا. سورج سب سے بڑا مشکل کشا ہے، لیکن اس کو پکار نہیں سکتا. اسی طریقے سے فرشتے بارش برساتے ہیں اللہ کے حکم سے. اگر میں کہوں کہ فرشتوں بارش برسا دو، مشرک ہو جاؤں گا. دعا اللہ ہی سے کرنی ہے. شرک از دا موسٹ سینسیٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. اسی لیے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے قرآن پاک میں، ایک ہی صورت میں 2 سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص قیامت والے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ اس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف فرما دے گا جس کے لیے چاہے گا، وہ بھی اوپن لیسنس نہیں ہے. اور پھر اس کی ایپیکس اور کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اسی دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے، قیامت والے دن میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا، میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا، سوائے اس شخص کے۔ تو شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا۔ اور اس میں دو باتیں یاد رکھیے جو میں نے بات کر دی کہ مشکل کشا تو سورج بھی ہے لیکن پکار نہیں سکتے، تو یہ جو کہتے ہیں یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، تو کہتے ہیں اللہ نے اختیار دیا، بھائی اختیار دیا ہوا ہو تب بھی فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری کہ اختیار دیا ہوا ہے فرشتوں کی طرح، تب بھی پکاریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ پکارنا دعا ہے اور دعا عبادت کی شکل ہے اور عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے عبادت کا جب عہد لیا ایاک نعبدو تو ساتھ ہی وہ ایاک نستعین میں عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا کو الگ سے ذکر کیا، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے وہ ایاک نستعین دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں، اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ایاک نستعین کی، غائب میں مدد کے لیے پکارنا۔ ظاہری اس باب تو آپ اختیار کر سکتے ہیں، قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں نہ کرو۔ یہ میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کو کہہ دوں مجھے پانی پلا دیجئے افطاری کے بعد، جا رہا ہے کہ روزے میں تو نہیں، تو یہ مجھے پلاتے ہیں تو میں نے ان سے مدد مانگی، یہ بالکل شرن جائز ہے، قرآن پاک میں اس کا حکم ہے، لیکن یہ بھائی بغداد شریف میں اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر دفن ہے اور میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیجئے، وہی بات وہی جملہ صرف فریم آف ریفرنس اور کوآرڈینیٹس چینج ہونے کی وجہ سے خالصتاً شرک اور ناقابل معافی جرم بن جائے گا ولیعوذ باللہ تعالی۔ تو عبادت کی ساری شکلیں چاہے نماز روزہ حج زکات قربانی نظر نیاز، یہ اللہ کے ساتھ خاص ایاک نعبدو، اور اسی کے ساتھ ہے وہ ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد مانگیں گے غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے۔ آج محل نہیں ورنہ اس میں نے 2.25 گھنٹے کی گفتگو کی ہے، ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر، ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو وہ اپلوڈ ہے، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ اور میں علاوہ وجہ بصیرت یہ بات کہتا ہوں کوئی بھی مسلمان ہو، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع، ان میں سے کوئی بھی مسلمان ہو کوئی بھی جان بوجھ کر اللہ کے علاوہ کسی کو دعا کے لیے نہیں پکارتا، کسی سے بھی پوچھے وہ کہیں گے دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، لیکن بچاروں کو غلطی لگ گئی ہے کہ وہ یا علی مدد کو سمجھتے ہیں شاید ہم وسیلہ اور توسل کر رہے ہیں، اس کی بھی کچھ صحیح شکلیں بھی ہیں اور کچھ غلط بھی، اس میں بھی میں نے الگ سے لیکچر دیا ہے 1.5 گھنٹے کا، مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، لیکن سیدنا علی کی گستاخی ہے ان کو دعا میں پکارنا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں میں اللہ کو پکارا کرتے تھے، ہم بھی مولا علی کو نہیں پکاریں گے بلکہ اللہ کو، اور مولا کا مطلب دلی محبوب، جو جامعہ ترمذی میں حدیث متواترا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا دلی محبوب میں ہوں اس کا دلی محبوب علی ہونے چاہیے۔ ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں مولا، بلکہ قرآن پاک میں تو سورہ تحریم کی 4 نمبر آیت میں ہے کہ اے نبی کی بیویوں ہمارے پیغمبر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک ان کا مولا تو ہے اللہ اور جبرائیل اور فرشتے اور تمام مومنین رسول اللہ کے مولا ہیں، مشکل کشا نہیں ان کے دلی محبوب، وہ دلی محبت رکھتے ہیں ان سے۔ لہذا مولا کا لفظ قرآن میں فرشتوں صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آیا، ہاں مولا کا جو وہ معنی ہے مشکل کشا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اب آئیے جناب اس ٹاپک کی طرف واپس، یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ ہی تدبیر فرماتا ہے کاموں کی آسمان سے زمین کی طرف، ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون، اور پھر اللہ ہی کی طرف یہ سارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اس دن کے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے 1000 سال کا پلان فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی ریویژن جو ہے اسی کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہر سال ہوتی ہے شب قدر میں، جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، جو قرآن پاک میں آیا کہ اس رات اہم کام بانٹ دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہزار سال کا پلان فرشتوں کے حوالے کرتا ہے اور پھر ہر سال بھی ایک پلان دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کافر اصل میں اعتراض کرتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آتا, اتنا عرصہ گزر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو ایک دن تو ہزار سال کا ہے تمہارے, تو اللہ کے نزدیک تو ایک دن بھی نہیں گزرا. جو ہمارے پیغمبر کو یہ ٹانٹ کرتے ہو اور ان کو تانا دیتے ہو کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا, عذاب آ جائے گا, وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا, ہمارے پیغمبر کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو مت کرو. ذالک عالم الغیب والشہادہ, یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جو غیب کا جاننے والا ہے اور شہادہ چھپی ہوئی چیزوں کا بھی اور ظاہر. اور اللہ کے سامنے تو ہر چیز ظاہر ہے, غیب سے مراد ہمارے ریفرنس سے جو چیزیں غیب ہیں ان کا جاننے والا. العزیز الرحیم غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے, غالب ہے, جب چاہے اپنے بندوں کو پکڑ سکتا ہے, لیکن اس کی رحم کا تقاضا ہے کہ بندوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا الخلق الانسان من طین, وہ اللہ جس نے ہر چیز کو خوبصورت پیدا فرمایا اور انسان کی تخلیق کی مٹی سے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, اور پھر اس کی نسل کو باقی رکھ دیا ایک بے قدر پانی کے ذریعے, منی کے ذریعے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ, اس کے بعد اس کا تسویہ کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی. وجعل لکم السمع والابصار, اور اس کے بعد تمہیں کان دیے اور آنکھیں دی, بصارت دی. والافئدہ, اور عقل دی یا دل دیا. قلیل ما تشکرون, لیکن تم بہت کم ہی شکر گزاری کرتے ہو. اس نعمتوں کے مقابلے پر چاہیے تو یہ کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو, لیکن تم شکر نہیں کرتے, الٹا تم کیا کہتے ہو. وقالوا اذا ضللنا فی الارض, کہتے ہیں جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے. انا لفی خلق جدید, کیا ہمیں دوبارہ سے زندہ کر دیا جائے گا. بل ہم بلقاء ربہم کافرون, نہیں بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کی ملاقات کے ہی منکر ہو چکے ہیں. اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہو چکے ہیں, ان کو نظر نہیں آتی قدرت کی نشانیاں. جو رب اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے اس کے لیے مردے کو زندہ کر کے کھڑا کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ اس کی پوری ڈیٹیل جو میں نے بتایا مسئلہ نمبر 59 میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. منکرین خدا ایتھیسٹ کو کس طریقے سے دعوت دینی ہے وہ سورہ قاف میں, لیکن یہاں بھی آگے چل کر ذکر آئے گا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑتے ہوئے کہا, قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ملک الموت, موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے, وہ اللہ کے حکم سے تم پر موت طاری کرے گا. ثم الی ربکم ترجعون, اور اس کے بعد پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ اکبر. اور لوٹائے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا, اس کا ذکر اب اگلے رکوع میں آنے والا ہے. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اب آ رہا ہے اس کا ڈراپ سین سورہ السجدہ کا دوسرا رکوع. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم, اے انسان کاش تو وہ وقت دیکھ لے کہ جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے سر جھکائے ہوئے, اور کیا کہہ رہے ہوں گے, ربنا ابصرنا وسمعنا, اے رب ہمارے ہم نے دیکھا اور سن لیا. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے, ہم نیک اعمال کریں گے, اے اللہ ہمیں یقین آ گیا. ولیعوذ باللہ تعالی, لیکن آخرت میں دیکھ کر مانا تو کیا مانا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, بے شک وہ لوگ جو کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. دیکھ کر مانا تو کیا مانا, دیکھ کر تو سارے مان لیں گے. اللہ اکبر. اے انسان کاش تو وہ وقت دیکھ لے کہ جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے, اے رب ہمارے ہم نے دیکھا اور سنا, ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے, ہم نیک اعمال کریں گے. انا موقنون, بے شک ہمیں یقین آ گیا کہ قیامت کا دن حق ہے, پیغمبروں کا جو وعدہ تھا وہ حق ہے. اللہ اکبر. لیکن پھر جواب کیا ملے گا, ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها, اگر ہم چاہتے تو ہر انسان کو خود ہی جان بوجھ کر زبردستی ہدایت دے دیتے, جبلی ہدایت تو دی ہے نا ہمیں. ہر شخص کو پتا ہے کہ آگ پر میں نے ہاتھ نہیں رکھنا, آگ جلاتی ہے. پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے, پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے, پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. یہ جبلی ہدایت ہمیں حاصل ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پستان سے دودھ پیتا ہے. فالہمھا فجورھا وتقواھا, یہ بیسک انسٹنکٹ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جبلی ہدایت تو دے دی ہے. وہ چاہتا تو آنے واحد میں سارے سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی بن جاتے رضی اللہ عنہم اجمعین, لیکن نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق آلریڈی پیدا کی ہوئی تھی فرشتوں کی فارم میں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروگرامڈ بنایا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو وہ مخلوق بنایا ہے کہ جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو چنتے ہیں. یہی تو انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرے. اللہ اکبر. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو خود ہی ہدایت دے دیتے زبردستی. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين, لیکن ہماری طرف سے یہ بات طے پا چکی ہے کہ بے شک میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں کے ساتھ. یہ اللہ نے طے کر دیا ہے. کتابیں بھیجی, پیغمبر بھیجے علیہ السلام, اور حق کو بالکل واضح کر دیا, اس لیے کہ قیامت والے دن کوئی شخص اپنے رب کے اوپر حجت قائم نہ کر سکے. تو یہ سب کچھ معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی ڈھکوسلا تھا؟ نہیں, یہ ایک پرپس فل چیز تھی. کتابیں بھیجی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جسٹیفائی کر سکے حساب و کتاب کو. وہ جسٹیفائی کرے گا, اور اس کا حساب لینا جسٹیفائی ہے. اللہ اکبر. تو یہ بات طے پا چکی تھی دنیا ہی میں کہ میں اپنے ماننے والوں کو جنت میں اور نافرمانوں کو دوزخ میں بھیجوں گا. تو اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ تو دنیا میں ہم نے طے کر دیا تھا. اب مجھے بتائیے ہمارے رب سے بڑھ کر ہم پر شفیق کون ہو سکتا ہے؟ قیامت کے دن کی فلم پہلے ہی چلا دی. کاش تم وہ وقت دیکھ لو کہ مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے رب ہمارے, ہم نے دیکھا اور سنا, ہمیں یقین آ گیا, ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے کہ ہم نیک اعمال کریں. لیکن ہونا کچھ نہیں وہاں پر. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا, اب چکھو اس عذاب کے مزے کو کہ جو تم دنیا میں ہمارے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے. انا نسیناکم, آج ہم بھی تمہیں اسی طریقے سے تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں کیجول لیا, آج ہم تمہیں بھی تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون, اور چکھو ہمیشہ کا عذاب اپنے اعمال کے بدلے میں. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا, اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. ہمارے نیک بندے تو دنیا میں ایمان والے وہ تھے کہ جب ہماری آیات پڑھ کر ان کے سامنے ان کو نصیحت کی جاتی تھی, اذا ذکروا بها, آیات کے ذریعے ان کی نصیحت کی جاتی تھی, خروا سجدا, وہ فوراً سجدے میں گر پڑتے تھے. وسبحوا بحمد ربهم, اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ. وهم لا يستكبرون, اور وہ تکبر نہیں کرتے تھے. یہ آیت سجدہ ہے, بعد میں سجدہ کر لیجئے گا. ایمان والوں کو کنکلوڈ کیا اس جملے پر کہ وہ تکبر نہیں کرنے والے. تکبر بڑا خطرناک معاملہ ہے بھائیو, اور صحیح مسلم کی ایک حدیث تکبر کے فلسفی کو بالکل کلیئر کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو. اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اللہ اکبر, کون دین یہ فلسفہ دے گا؟ پھر فرمایا ساتھ ہی کہ تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور حق بات سے اناد کرو. حق بات سمجھ آ جائے, دل گواہی دے دے کہ یہ بات صحیح ہے, اور پھر تم اسے قبول نہ کرو, تو یہ تکبر ہے. اپنی آنکھوں سے پڑھ لیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, لیکن تکبر کیا نہیں, مانا اور کہا اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں, اور اپنے آبا اجداد کے پیچھے چل کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کو چھوڑ دیا. یہ ہے تکبر. حق بات سے اناد کرنا تکبر ہے. اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے, اگر کوئی شخص کسی کو تذکیر دلائے کہ بھائی اللہ سے ڈر, نماز پڑھ, تو اکثر لوگ یہ کہہ دیں وہ بھائی تو اپنی قبر ہی جانا, میں اپنی قبر ہی جانا ہے, اللہ نو ساڈیاں نمازاں نہیں چاہیے. یہ سنتے ہوں گے آپ اکثر, بھائی کون کہتا ہے اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے, لیکن ہمیں تو چاہیے نمازیں اللہ کے حضور کامیابی کے لیے. ہم نماز اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھتے ہیں, لیکن پڑھتے اپنے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے, تو کس طریقے سے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں عوام کو کہ تو نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنی قبر میں. اگر کوئی شخص دوسرے کو تذکیر دلائے اور وہ آگے سے ایسی بات کرتا ہے, یہ اس کے تکبر کی علامت ہے اور وہ آگے آ بھی جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بڑا گناہ گار وہ ہے کہ جس کو اللہ کی آیات پڑھ کے تذکیر کی جائے نصیحت اور وہ اسے منہ پھیر لے. ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے. اسی میں آگے آیت آ جائے گی. اللہ اکبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ہمارے نیک بندے تو وہ تھے کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے اگ لگ رہتی تھی اور وہ اپنے رب کو پکارتے تھے خوفا وطمعا, اس سے ڈرتے ہوئے بھی, اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے بھی, اور لالچ کے ساتھ بھی, قیامت کے دن اس کی جنت کے حصول کے لیے. لہذا اس آیت میں جو مسٹسزم کے اندر, تصوف کے اندر یہ فاسد عقیدہ آیا کہ جنت کی لالچ میں یا دوزخ کے ڈر سے عبادت نہیں کرنی چاہیے, یہ ٹوٹلی فیبریکیٹڈ ہے. اور اس میں وہ واقعہ سناتے ہیں جی, مائی رابعہ بصریہ کہتی ہیں, پتہ نہیں انہوں نے کہا ہے نہیں کہا, ان کی طرف منسوب ہے, انہوں نے ایک دن چلی تو ایک ہاتھ میں آگ اٹھائی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ میں پانی, اور کہنے لگی میں آگ سے جنت کو آگ لگاؤں گی اور پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھا دوں گی تاکہ لوگ اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کریں, جنت دوزخ کی وجہ سے نہ کریں. ولیعاذ باللہ تعالی, یہ اسلام کا کنسپٹ نہیں ہے. یہ رابعہ بصریہ کی طرف منسوب کنسپٹ ہو سکتا ہے. اس کے مقابلے پہ میں آپ کو ربیعہ کا عقیدہ بتاتا ہوں. یہ رابعہ کا عقیدہ تھا, ایک ربیعہ بھی تھے, وہ صحابی تھے, صحیح مسلم میں حدیث ہے. ربیعہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے. ایک دن دریائے بلکہ سمندر رحمت جوش میں آیا اور فرمایا سل ربیعہ, مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. اللہ اکبر. حضور نے نہیں کہا کہ جنت کے لیے کیوں عبادت کر رہے ہو, اللہ کے لیے کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے, سب کچھ تو مانگ لیا. جنت جو اللہ کے دیدار کا مقام, اور وہاں بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر, یعنی نیک اعمال اختیار کر, میری دعا کیٹلسٹ کا کام کرے گی اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں تیرے لیے میرا پڑوس مقدر فرما دے گا. الحمدللہ. تو میں اس پہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ ہم رابعہ کا عقیدہ نہیں رکھتے, ربیعہ کا عقیدہ رکھتے ہیں. ہمیں جنت چاہیے, اللہ کی رحمت کا مقام جنت ہے. اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی. اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے اور وہ جنت میں ہی ہونا ہے, دوزخ میں نہیں ہونا. جنت چاہیے, ضرور چاہیے, انبیاء اکرام علیہ السلام کا پڑوس بھی چاہیے. تو ہمارے نیک بندے جو تھے ان کی پیٹھیں ان کے بستروں سے الگ رہتی تھی اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے تھے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہمارے دیے ہوئے سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے تھے. جب تک بھائیو جیب ڈھیلی نہ ہو, اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ دودھ پینے والا مجنو کون ہے اور قربانی دینے والا مجنو کون ہے. مال جب بندہ خرچ کرتا ہے تو وہ قربانی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہے, اور وہی بندہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے بغیر مشہوری کے. یہ نہ ہو کہ اناؤنسمنٹ ہو کہ چودھری صاحب نے اتنا دیا اور مرزا صاحب نے اتنا دیا, خاموشی کے ساتھ, کہ جسے یہ یقین ہو کہ میرا یہ مال اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 70 سے لے کے 700 گنا تک کر کے مجھے قیامت والے دن لوٹانا ہے. تو نفاق یعنی دنیا پرستی کا علاج ہے انفاق, ایک الف لگا دیں. نفاق کہتے ہیں منافقت, دنیا کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, اور اس کا علاج ہے انفاق, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, جس کی وجہ سے یہ سارے کے معاملات چل رہے ہیں, مال کی محبت. اور جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون, کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا جنت کی شکل میں چھپا رکھی ہے. جزاء بما كانوا يعملون, جو کہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا. دودھ پینے والے مجنو نہیں, محنت کرنے والے, اعمال کے بدلے میں. کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے قیامت والے دن اس کے لیے جنت میں. اور اس کی تشریح ہے یہی آیت تلاوت کی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے صالحین بندوں کے لیے, الفاظ ہے صالحین عبادی صالحین, اپنے صالحین بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پر ان کا گمان گزرا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو قرآن پڑھ کر دیکھ لو, پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون, کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کے بدلے میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کیا نیکی کیا کیا نعمتیں قیامت والے دن چھپا رکھی ہیں. اب اس میں میں اگر بیان کروں تو ایک گھنٹہ اور چاہیے. میرا مشورہ ہے آپ صحیح مسلم کا ایک چیپٹر ہے کتاب الجنہ اور اس کی نعمتوں کا بیان, پوری کتب سطہ کی احادیث ایک طرف اور صحیح مسلم میں امام مسلم نے جو باب باندھا ہے جنت کی نعمتیں, یقین کریں وہ انسان پڑھ لے تو دل کرتا ہے کہ ابھی سب کچھ چھوڑ کے جنت میں پہنچ جائے, قسم خدا کی. تیسری جلد میں بالکل اینڈ پہ یہ چیپٹر آتا ہے جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان, اس میں کئی ایک احادیث ہیں, میں ایک حدیث وہاں سے بیان کرتا ہوں بڑی زبردست صحیح مسلم میں حدیث ہے, جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا اور کہے گا جنتیوں تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تم ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے. نمبر ایک. نمبر دو, تم ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اور نمبر تین, تم ہمیشہ جوان رہو گے تم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. اور نمبر چار, تم ہمیشہ خوشحال رہو گے اللہ کی رضا میں رہو گے کبھی تم پر بدحالی نہیں آئے گی. اور کیا چاہیے؟ صحت ہمیشہ کی, دوسری چیز ہمیشہ کی زندگی, تیسری چیز ہمیشہ کی جوانی, اور باقی حدیث میں ملتا ہے 30 سال کی عمر ہوگی, اور چوتھی چیز ہمیشہ کی خوشحالی اور کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا اللہ کی رضا. اور کیا چاہیے انسان کو؟ اللہ اکبر. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا, بتاؤ کیا ایمان والا جو اللہ کا فرما بردار ہے اللہ کے نافرمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر, لا یستوون, یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا, وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک اعمال کیے, فلہم جنات المأوی, تو ان کے لیے ریزیڈینشل گارڈنز ہیں, بسنے کے باغات ہیں اللہ کے حضور. ایسی جنتیں ہیں جو خالی جنت جانے کے لیے نہیں ہے. دنیا میں تو کسی پارک میں آپ تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں, بعد میں ٹائم آف ہو جاتا ہے, لیکن جنات المأوی ملنے والی ہیں, ریزیڈینشل گارڈنز, ہمیشہ کے رہنے کی جنتیں. نزلم بما کانوا یعملون, اور یہاں ان کی مہمان نوازی ہوگی ان کے اعمال کے بدلے. اب دیکھیں بار بار اعمال اعمال اعمال, اور پبلک میں کانسیپٹ ہے جی وہ اللہ نے معاف کر دینا ہے, ساڈی نمازاں دی ضرورت نہیں. اور پائی اللہ نو ساڈی نمازاں دی ضرورت نہیں, سانو تے ضرورت ہے نمازاں دی, ہمیں تو نمازوں کی ضرورت ہے. اب دیکھیں بار بار اعمال کا ذکر آ رہا ہے, اللہ اکبر. لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی, اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ بھی؟ اللہ. تو امام الموحدین امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے بھی نہ ڈھانپ لے. اس سے کیا پتا چلا؟ اعمال کے ساتھ رحمت بھی ضروری ہے. اور یہ بھی بات پتا چلی کہ خالی رحمت بھی نہیں اعمال بھی ضروری ہیں. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. ایک پینڈولم کی ایکسٹریم یہ ہے کہ صرف اعمال ضروری ہیں رحمت کی ضرورت ہی نہیں, اور دوسرا یہ کہ خالی رحمت کافی اعمال نہیں. اور پھر اکثر لوگوں کو یہ وسوسہ شیطان دلاتا ہے کہ جب نمازیں پڑھی تو پھر اللہ کی رحمت کی کیا ضرورت ہے. بھائیو ضرورت ہے. کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا ہر عمل اس پرفیکشن کے ساتھ ہے جو اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے. کر سکتا ہے کوئی؟ تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو ہمارے ناقص اعمال قبول ہوں گے. ابھی تو یہ مضمون نہیں آج میں اس کو ڈسکس کرتا کہ قرآن پاک کی روح سے تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے ہی وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں. جو بدکار لوگ ہیں وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہی نہیں ہیں. کیوں؟ دنیا ہی میں آپ مثال دیکھ لیں, وہ کسان جو کہ ہل چلاتا ہے اور زمین میں بیج بوتا ہے, اسی کو امید ہوتی ہے کہ جب رحمت کی بارش آئے گی تو میری فصل اگے گی اور مجھے میری محنت کا انعام ملے گا فصل کی شکل میں. اب کسی کسان نے اگر حال نہیں چلایا اور نہ اس نے بیج بویا, اس کا دل بھی گواہی دے گا بارش جتنی مرضی پڑے ہونا کچھ نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے جس نے نیک اعمال کا بیج نہیں بویا وہ اسی کسان کی مانند ہے کہ جو بیج بوئے بغیر امید لگائے بیٹھا ہے کہ رحمت آئے گی تو میرے بیڑا تر جائے گا, ایسا کبھی نہیں ہوگا. ولیعوذ باللہ تعالی. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا, اور وہ لوگ جو کہ فسق کرنے والے ہیں مجرم لوگ, فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. کلما ارادوا ان یخرجوا منها, وہ جب کبھی بھی ارادہ کریں گے کہ دوزخ سے باہر نکلے, اعیدوا فیھا, ان کو لوٹا دیا جائے گا دوزخ میں دوبارہ. وقیل لهم, اور ان سے کہا جائے گا, ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون, کہ چکھو اس عذاب کا مزہ جو دنیا میں تم جھٹلایا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیں, یہ بڑا ظلم کیا علماء نے جنہوں نے کہا کافر کا مطلب ہے غیر مسلم. قرآن میں یہ مطلب نہیں ہے, کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا, چاہے اپنے عقیدے میں انکار کرے یا عمل میں. دنیا میں اکثر مسلمان عقیدے میں مسلمان ہیں, عمل میں کافر ہیں. صحیح مسلم حدیث ہے, بندے کے شرک اور اسلام, کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. بتائیں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مسلمانوں, 1% سے بھی کم ہے. سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا, انکار کیا, اس نے اپنے عمل سے انکار کر دیا. جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے کہا اے اللہ میں تنوں تے مننا ہوں پر تیری مننی کوئی نہیں, میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کی نہیں مانتا. تو اللہ کو ماننا کافی نہیں, اللہ کی بھی ماننی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول اٹھایا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت سے اغراض کرنا ہے. عبادت کرنی, خالی اللہ کو ماننا نہیں, اس کی عبادت بھی کرنی ہے, اس کے احکام کی پیروی کرنی ہے, اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنی ہے. تو ان کو کہا جائے گا لوٹ جاؤ اب اس دوزخ میں جو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. بھائیو یہاں پر میں دو حدیثیں بیان کر کے تو یہ اگلا رکوع انشاءاللہ کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت. اب قید خانے کے اندر ظاہر ہے کہ آسائش والی زندگی تو ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. یہاں آپ کو فجر کی نماز کے وقت اٹھنے میں نیند کی تکلیف پر صبر کرنا پڑے گا, سردیوں میں ٹھنڈے پانی پر صبر کرنا پڑے گا, گرمیوں کے روزوں پر, جس طرح ابھی یہ جولائی کے روزے چل رہے ہیں, اگست شروع ہو گیا آج 2 تاریخ ہے اگست کی 2013, صبر کرنا پڑے گا. تو دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ, کافر کے لیے جنت ہے, عیاشی کی زندگی گزارے. دوسری حدیث صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ دیا ہے اور جنت کو ناگوار چیزوں سے. یعنی دوزخ تک پہنچنے کے لیے کوئی بیریئر نہیں ہے, بلکہ سپورٹیو چیزیں, شہوات, دنیا میں مزے ہیں ان چیزوں میں, لیکن دوزخ تک پہنچیں گے, آخرت میں مزہ ختم. لیکن جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے, بظاہر وہ ناگوار ہیں لیکن آخرت میں ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں اس کی وجہ سے. اور اس کی تفسیر ہے وہ حدیث جو موسٹ امپریسیو ایور حدیث ہے جو میں نے کبھی پڑھی ہے, وہ جامعہ ترمذی, سن ابی داؤد اور سن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبرائیل کو کہا کہ جنت کا وزٹ کر کے آئیں, جنت کو دیکھیے. وہ جنت دیکھ کر جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم جنت اتنی خوبصورت ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اس جنت میں آنے کے لیے ایفرٹ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب ذرا جاؤ جنت کی طرف دوبارہ. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا, دنیا کی لذتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا جو ہماری انسٹنکٹ میں ہے, اور نفس بھی اس کی پیروی کرتا ہے, شیطان پھوکے مارتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا اللہ جنت کو جو تو نے شہوات سے ڈھانپا ہے مجھے نہیں لگتا اب کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا. اور واقعی یقین کریں نظر آ رہا ہے, الا ماشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا جاؤ دوزخ کو دیکھ کر آؤ. جبرائیل علیہ السلام دوزخ دیکھ کر آئے, کہا اللہ اتنا خطرناک مقام, میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ دوزخ میں جانے کے لیے کوئی ایفرٹ کرے گا, اتنا کوئی بے وقوف ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو جو ہے وہ شہوات کے ساتھ ڈھانپ لیا. جنت کو ناگوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپا. وہ مجھ سے شہباز نکل گیا ناگوار چیزوں کے ساتھ, عبادات کی شکل میں جو میں نے بتایا کتنی مشکلات ہیں. تو دوزخ کو شہباز کے ساتھ ڈھانپ دیا, ایسے اعمال جو فوراً دوزخ میں لے جانے والے ہیں. تو دوبارہ جب جبرائیل علیہ السلام گئے تو واپس آئے, ان کا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ دوزخ سے بچ سکے گا, اتنے کڑگے لا دیتے نے, پکڑا جا سکتا ہے کسی بھی وقت. اللہ اکبر. اور اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آج گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو کہ ہمارے اس جہلم شہر سے لاہور تک کوئی بندہ ریل گاڑی کا سفر, اب یہ ریل گاڑی کی آواز بھی پیچھے آ گئی, کرامت ہوگی اللہ کی طرف سے, ریل گاڑی کا سفر کھڑے ہو کر کرے, یہاں سے تقریباً 3 گھنٹے کا سفر ہے, کھڑے ہو کر سفر کر لے, بس یہ تکلیف اٹھا لے, لاہور پہنچتے ہی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی, اس کا, اس کے بچوں کی تعلیم کا, اس کی صحت کا, سب کچھ, ہر چیز. تو ہم میں سے ہر شخص تیار ہو جائے گا, ہم کہیں گے کھڑے ہو کر کیا الٹا لٹک کر بھی 3 گھنٹے کی میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں کہ پوری زندگی کی آگے آسائش. تو بھائیو اگر یہ 30-40 سال کی زندگی, اس میں بھی سونے کی زندگی اور مصروفیات نکال لیں تو 8-10 سال ہی بچتے ہیں. اگر ہم یہاں پر ایفرٹ پٹ کر کے ہمیشہ کی اربوں سال کی زندگی حاصل کر لیں, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اسی طرح ایک طریقے سے ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے, اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی زندگی ہے. تو ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں, تو ہمیں ہر طرح کی ایفرٹ پٹ کر کے آخرت کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اس طرح کی ساری رقت انگیز جو حدیثیں ہیں کتاب الرقاق چیپٹر کے اندر جو آتی ہیں, اس میں میں نے الگ سے ایک لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 51, رزق حرام, فتنہ مال, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج, 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے. اس میں میں نے 17 حدیث جو ساری بخاری اور مسلم سے ہیں سوائے ایک حدیث کے, ساری کتاب الرقاق اور تزکیہ نفس اور دل میں رقت اور نرمی اور سوز و گداز پیدا کرنے والی احادیث میں نے اس میں بیان کی ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, ہم ضرور اس دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ آئیں. لہذا دنیا میں جو تکلیفیں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ تاکہ انسان ٹھوکر کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے. اور ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کا جوان بیٹے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. لہذا دنیا میں تکلیف کا آنا دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چھوٹا عذاب ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں, یہ وہ فلسفہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, مسلمان کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اسے دکھ درد اندیش ہے, یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چپ جائے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو انسان لوٹتا ہے اللہ کی طرف. اب وہ آیت آ رہی ہے جو میں نے کہا قرآن پاک کی سخت ترین آیت ہے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہے کہ جسے اللہ کی آیات پڑھ کے اللہ کی طرف بلایا جائے اور وہ منہ پھیر لے اور کہہ دے تو اپنی قبر ہی جانا میں اپنی قبر بنوں نہ سمجھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا کوئی گناہگار اور باغی شخص کوئی نہیں. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ, بے شک ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے. مجرموں سے, یہ مجرم ہے, اور لفظ دیکھیں منتقمون, انتقام لے کر چھوڑیں گے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ, اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی اور ان کو کتاب ملنے میں شک نہ کرنا, یعنی اس پیغمبر سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں ان تک دعوت حق پہنچی تھی. وجعلنا ہدل لبنی اسرائیل, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. وجعلنا منہم ائمتا یہدون بامرنا لما صبروا, اور ہم نے ان میں سے امام اٹھائے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے آن دا بہاف آف پروفٹ, جس طرح اس امت میں علماء ہیں, علماء حق, حرام خور مولوی نہیں, علماء حق. اور ان کی دو نشانیاں تھیں, لما صبروا, وہ صبر کرنے والے تھے. صبر دائی کے لیے پہلی شرط ہے, ورنہ تو دنیا کا کتا بن جائے گا وہ, جب وہ دین سے مال کمانا شروع کر دے گا اور کوٹھیاں اور بلڈنگیں اور جدادیں بنائے گا دنیا کا کتا بن جائے گا. صبر ضروری ہے. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور ہماری آیات پہ وہ یقین رکھا کرتے تھے. دائی الی الحق کی دو نشانیاں ہیں, اس میں صبر ہوگا اور یقین ہوگا. یقین ہوگا تو لوگوں کو اس کی طرف بلائے گا. یقین کیا کہ مجھے دنیا میں تو کچھ نہیں ملنا, چوپڑیاں نہ لے دو دو نہیں, دنیا میں میں نے ایفرٹ کاٹنی ہے, آخرت میں مجھے اس کا اجر ملنے والا ہے, صبر کی زندگی گزار جاؤں. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت والے دن. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, جس معاملے میں وہ جھگڑا کرتے تھے, جو کافر ان کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے یا آپس کے ان کے اختلافات تھے, قیامت والے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم, کیا لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہ تھی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں. من القرون, کتنی ہی قرن, یمشون فی مساکنہم, جن کے کھنڈرات میں یہ پھرتے ہیں. آج ہمیں بھی مونجدڑوں اور ہڑپا کے اور گندارا آرٹ کے ٹیکسلا کے اندر کھنڈرات نظر آتے ہیں. یہ سب تہذیبیں ہلاک ہو گئیں, یہ ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے. ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون, اس میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی, کیا یہ سنتے نہیں ہے؟ سننا بھائیو شرط ہے. انما یستجیب الذین یسمعون, بے شک حق بات وہ قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. والموت یبعثهم اللہ, اور مردے جو ہے بات سنتے نہیں, اللہ تعالیٰ ہی ان کو قیامت والے دن اٹھائے گا, لیکن اس دن فائدہ کوئی نہیں. وہ آگے ذکر آ گیا سورۃ الملک میں. وقالوا لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر, کافر لوگ اور جو اللہ کے مجرم اور باغی گنہگار لوگ کہیں گے, کاش ہم دنیا میں بات سن لیتے اور اپنی عقل استعمال کر لیتے تو دوزخ میں نہ پہنچتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعترفوا بذنبهم, انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا. فسحقا لاصحاب السعیر, اب پھٹکار ہو ان دوزخیوں پر, اب کوئی فائدہ نہیں. اصل جرم ہے بات نہ سننا. اکثر آپ یہاں بھی دیکھیں مولوی علی جی گل نہیں سننی, کیونکہ بات سنیں گے تو بات اترے گی. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران, کافر کہتے ہیں قرآن نہ سنو. والغوا فيه لعلكم تغلبون, قرآن کی دعوت ہو شور مچا دیا کرو, اس کے علاوہ تم قرآن پر غالب نہیں آ سکتے. جو دعوت قرآن کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ کافروں کی پیروی کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اب یہ آخری تین آیات. اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم, جو میں نے کہا تھا کہ بعد میں دلائل آئیں گے, لیکن اس پہ لادا سے لیکچر میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم آسمان کا پانی جو ہے کسی خشک زمین کی طرف بھیجتے ہیں, اس کے ذریعے سے زمین سے کھیتی کو اگاتے ہیں, جس کو تم بھی کھاتے ہو اور تمہارے چوپائے بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون, کیا تمہیں سجھانے کے لیے باتیں کافی نہیں کہ جو مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کر لیتا ہے تمہیں مردہ ہونے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, پھر یہ وہی رٹ لگاتے ہیں کہ وہ فتح کا دن, جو وعدے کا دن ہے, وہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اے نبی, قیامت کا دن کب آئے گا؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ, اور نہ ہی کسی کو مہلت دی جائے گی کہ ہاں جی بھائی جی اب مہلت, اب دنیا میں جا کے دوبارہ تیاری کر لو. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد زبردستی کسی سے بات مت منوائیے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ان سے اعراض کیجئے. وَانْتَظِرْ, اور انتظار کیجئے. اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ, یہ بھی بے شک کسی انتظار میں ہے, اور وہ انتظار ہے قیامت کی گھڑی, جس دن اللہ نے اپنے باغیوں کا اور اپنے ماننے والوں کا فیصلہ کرنا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, جیتا وہ جو اس دن جیتا اور ہارا وہ جو اس دن ہارا, جس کو کہا گیا یوم التغابن, ہار اور جیت کے فیصلے کا دن, اور وہ ہے قیامت کا دن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. اب افطاری میں تقریباً چار پانچ منٹ رہ گئے. میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. میرے آقا ہوں میرے مولا، میرے آقا ہوں میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، جہاں میں انسا چہرہ ہے نہ ہے خنداہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں انسا ہنسی کوئی، جہاں میں انسا چہرہ ہے نہ ہے خنداہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں انسا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی ہی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، خدا کے حکم سے نا آشنا مکے ہی کی بستی تھی، گناہ و جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی، خدا کے دین کو بچوں کئی کا کھیل سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے، وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے، انہی کی حمد گاتے تھے، کسی کا نام عزا تھا، کسی کو لات کہتے تھے، حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے کہتے تھے، اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، غرض جو بھی ہی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فر مایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا، عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے، خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا، محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد کے تقدس پہ زبان جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبان کھینچ ڈالیں گے، انشاءاللہ، محمد کے تقدس پہ زبان جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبان کھینچ ڈالیں گے، کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، شرارت ہی شرارت بس، تیری بے چین فطرت ہے، مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، امام دیانت کے، دیانت کے، صداقت کے مسیحا کی، اگر گستاخ یہ ناموس احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم، میرے سامان جانو تن فدا ان کی ہی رفاقت پر، میرے ماں باپ ہو جائیں نثار ان کی محبت پر، زبان رکھتا ہوں ایسے جس کو سب تلوار کہتے ہیں، میرے اشعار کو اہل جہاں اب ہار کہتے ہیں، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ گدا کو اپنے حملوں سے غبار آلود کر دیں گے، نہ ایسا کر سکے تو خون سے صحرا کو بھر دیں گے، بلندی کی ہی طرف گھوڑوں پہ بجلی بن کے جاتے ہیں، ہماری پشت پہ نیزے عدو کے ہوں کے پیاسے ہیں، ہمارے بہتری گھوڑے ہوا کے ساتھ چلتے ہیں، دوپٹے عورتوں کے ان کے چہروں پہ لپکتے ہیں، اگر ہم بن گئے فاتح تو عمرہ کرنے جائیں گے، ہماری جنگ ہے اللہ کی خاطر یہ دکھائیں گے، اگر تم ڈٹ گئے مد مقابل پھر بھی بالآخر معزز ہم بنیں گے، جنگ کے شولوں کو بھڑکا کر، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشهد ان محمد رسول الله، هي الصلاه هي الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله۔ الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فجعله غثاء نحوا، دوبارہ نہیں ہوں اللہ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.